شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونه و همه کسانی رو که مهربونن دوست داره. بله، بیدلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما گلای قشنگ و دوست داره. خب بچه ها میدونین که هوا خیلی سرد شده، نه؟ بارون میاد، برف میاد، البته بعضی روزام آفتابیه، ولی شما باید مراقب خودتون باشین که یه وقت سرما نخوری. قصه امشب ما درباره یه موش کوچولوه. بله، امیدوارم که این قصه رو بپسندید. البته یادم رفت براتون بگم که اسم قصه‌مون چیه؟ موش کوچولو کلاه منگوله دار. اما برگ‌های زرد پاییزی دونه دونه از روی شاخه‌های درخت‌ها پایین می‌ریخت. هوا کم کم سرد شده بود. باد میونه درخت‌ها هوهو می‌کرد و شیشه پنجره‌های لونه آقا موشه رو تکون می‌داد. توی لونه خانم موشی مشغول بافتن کلاه گرم کاموایی بود. می‌دونیم بچه‌ها، خانم موشی همیشه قبل از اینکه زمستون از راه برسه شروع می‌کرد به بافتن کلاه. یه کلاه برای آقا موشی میبافت که قهوه‌ای و بزرگ بود. کلاه بعدی رو برای موش کوچولو میبافت، یه کلاه منگوله‌دار و زیبا که وقتی موش کوچولو به سر میذاشت انقدر بامزه میشد بچه ها که مامانش با خنده میگفت موش بخورتت موش کوچولو، چقدر با این کلاه زیبا شدی. مامان موشی کلاه آخری رو برای خودش میبافت، یک کلاه سفید رنگ برف روی قله ها. خانم موشی تمام روز بافت و بافت تا کلاه ها آماده شد. وقتی آقا موشی از سر کار رسید با دیدن کلاه قهوه‌ای خوشحال شد، کلاه رو به سر گذاشت و گفت خانم موشی دست درد نکنه، حالا دیگه با این کلاه جدید کمتر سردم میشه. موش کوچولو از کلاهی که مامان بافته بود خیلی خوشش اومد. از مامان موشی تشکر کرد و گفت با اینکه کلاهم خیلی قشنگه اما من نمیخوام کلاه بذارم به سرم. حتی نمیخوام دستکش به دستام بکنم و ژاکت بپوشم. مامان موشی گفت آخه چرا عزیزم؟ هوا سرد شده. چند روز دیگه برف میاد. موش کوچولو به بابا موشی و ماما موشی توضیح داد که میخواد عضو تیم فوتبال بشه. برای همین باید کلی تمرین کنه و اگه کلاه و ژاکت بپوشه نمیتونه خوب بدوه، نمیتونه خوب گل بزنه و برنده بشه. بله بچه ها، هرچقدر مامان و بابا به موش کوچولو گفتن اگه بدون لباس گرم بیرون بره مریض میشه فایده نداشت. از اون روز به بعد هر روز صبح موش کوچولو به همراه دوستاش جلوی لونه فوتبال تمرین میکرد. موش کوچولو بدون لباس گرم و کلاه تندتر از بقیه میدوید. بله، محکم شوت میکرد و از همه موشها بهتر بازی میکرد. روز اول و دوم و سوم به خوبی گذشت. حالا دیگه موش کوچولو اونقدر بچه ها خوب فوتبال بازی میکرد که مطمئن بود برای تیم فوتبال انتخاب میشه. اما صبح روز چهارم وقتی موش کوچولو از خواب بیدار شد احساس کرد همه جای بدنش درد میکنه، نمیتونه بیاد بیرون از رخت خواب. موش کوچولو اول فکر کرد شاید چون دیروز خیلی بازی کرده و تمرین کرده عضلات بدنش درد گرفته. اما بعد وقتی مامان کنارش اومد و دست روی پیشونی موش کوچولو گذاشت فهمید که وای، اون تب داره و مریض شده. مامان موشی فوری دکتر جنگل رو خبر کرد. دکتر بعد از معاینه دارو داد به موش کوچولو، توصیه کرد که تو خونه بمونه، استراحت کنه و سوپ پنیر بخوره. بله بچه ها، حالا دیگه موش کوچولو باید تمام وقت توی رخت خواب میخوابید. سوپ پنیر میخورد و از پشت پنجره بچه هایی رو که با لباس گرم فوتبال بازی میکردن و تماشا میکرد. بله عزیزای گلم، موش کوچولو بعد از چند روز استراحت که حالش بهتر شد دوباره به تمرین فوتبال پرداخت، اما این بار با کلاه منگوله داری که مامان براش درست کرده بود و بافته بود، ژاکتم پوشیده بود، دستکشاشم دستش بود. بله بچهای گلم، دیدین موش کوچولو بالاخره متوجه شد که کارش اشتباه بوده، اما خب سوپ پنیرم خیلی باید خوشمزه باشه ها. بعد نیست ما هم تمرین کنیم تو سوپمون پنیر بریزیم، حتما خوشمزه میشه. شما هم اگه درست کردین نوش جونتون، انشالله همیشه صحیح و سالم باشین. خدا نگهداره همگی شما.